rafetal na bu baax a baax muy gërëm waxtaan ñëpp wax di tam di xam ne ni ma toon rek jamone ci gannaaw kenn ku nekk kàddu gaa ngi noonu lël bu ñu sañoon kenn ku nekk jël ko na ko ñëpp jàppe noonu te it moo ñu gënal ndax xam-xam rek la kenn ku ne ci ngeen li ñu yëg ci yàlla moom lañ ko yëgal li ñu xam moom lañ ko xamal te ñaan mu xam ko ni ñu ko xamee wala mu gën ñu ko xam sax ndax loolu moo jéem ñu kanam kon ñu sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey soo ñu ci waar mi te xam ne de borom yoon wi nii ngeen ko jàppee ak nii ngeen ko wanee di nii la meloon moom muy kan muy sa Moussa mi nga xam ne tey téeb yàlla bi fu mu yëngoo moo fa feeñ téeb jaayante woon téeb yàlla nag ba nga xam ne dëddu adduna bi ñuy wax loola ca moom lañ ko fekkoon ba ma tëkk nag dawa toujours ne bépp taale bi bu xam ne yëngu téeb yàlla bi la nga xam ne moom la ko sa Moussa jëndoon ak fam ci jaaroon buñ la ko tegaloon na la nga jaar ci soo moytu nga woon ko gannaaw kon toujours nit day am lu mu yëgut waaye ki ñu ko jox de moom lam ca dajoon duñ ci daj gën wàllam ku ne dafa defal jàppandal goo xam ne dañ ca mën a jot ak ku ne xam ne na mu ko jotoon di la ko sant woon nga jaaree ko ci yoon wulut doo ca mën a àgg kon ku mel ne war nañ ko sant bu wér wante war nañ ko wane itam ca na mu mel te nii rek la mel kenn ku ne boo yëgee li mu def ci yow da nga xam ne dajeeg moom moo gën ci yow dajeeg keneen ku dul moom kon nag dajee bi ñu dajeeg moom dañ ci sant yàlla bu wér baat bi nga xam ne moom la ñuy tàllal moom rek la keroog ba mu ko jàppee de moom boole ko dara lépp lu yàlla si daalee def na ko waaye nag la ma ci doy nag mooy laa ilaha illa allah sëriñ fi nga xam ne moo fi nekk joo fi nekkoon ñëpp gëm na leen doy na leneen waaye nee na ki ma ci gëm nag te bu doy ma nag mooy sëriñ Touba kon ma tax toujours wax ne ay mérite la ñu waaye te ñu ci boole nag mooy sax Moussa tey ne xak daa moom dafa jël mbir ma fa mu nekkoon mu def ko kon yëg leen ne baat diñu téye moom rek la damay wax ne doyoon na teg te waxuma baatin ba waaye zahir bi rek ku am xel te tettantal ko xam ne yaa xaw ci yoon bi nga xam ne mooy ngëm ji yoon jaam bu jóg sol dàllam ne maa ngi sàkku ji yàlla loola ku ne xam ne ne kay moo gën sàkku lu moom ku sàkku jiwul yàlla looy sàkku jaam bu jóg ne maa ngi xam lu ji yàlla def nga la la war ku xam lu jiwul yàlla looy xamlu jaam bi jox baatub laa ilaha illa mu téye ko daat bo liñ ku ci téye ci lam ngay jàa